Even kijken. Oh jee. Ja, het is heel druk hier. En, het is meer dat er ook een aantal mensen achter elkaar moeten. En die best wel eens uitgelopen door de regen. Ja, dus het, alles loopt uit hier. Dus wie weet, misschien loopt het nog uit de hand. Woody Grooves is dus klaar met de soundcheck, denk ik. Kijk. Ja, want Woody Grooves die hadden we dus al eerder op Patapoe ook. Het is een hele lekkere, leuke, activistische pop. Misschien wil een van de Woody Grooves wel even iets zeggen. Ik hang nu een beetje rond bij het podium, want